राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम मान्यता उल्टी हो रही है वो उल्टी मान्यता मिल गया बस मान वास्तव तो वो जो सत्य माना है ये उल्टी मान्यता है इस उल्टी मान्यता को छोड़ देना और है जो मानना है क्या परमात्मा है मुख्य बात है परमात्मा एक ही है वही है अनेक रूप में वही एक ही बार वो अनेक बन जा तो वही है अनेक बन तो वही है वो कहीं नहीं बना वो परमात्मा है अनेक रूप से बना हुआ दिखता है वो अनेक रूप से दिखता है सच्चा मान लिया ये गलती हुई गलती को छोड़ दो बस जबरदस्ती सत्य स्वभाविक जान मान लिया है तो मान लिया नहीं माना तो मान लिया शीतोष ने गजन दिया जैसे भूला हुआ आदमी घर पर पहुंच गया है ऐसे पहुंच गया है भूले हुए भटकते हुए वो है जो पहले भी कोई नई बात उसे नया निर्माण उसे न स्वमोह स्मृति लब्धा तत्व सात आप ही कृपा से ये भगवान ही कृपा से ही होता है भूल मिट जाए भूल भूल हुई है वास्तव में बुद्धि में शुरू में भूल नहीं हुई शुद्ध है जो बतवाए बुद्धि में भूल है वो मिट जाए इस वास्तव व्यवसाय तो बुद्धि ये कहे जैसे बुद्धि में भूल मिल जाए यह संतोष भी संदेह ये जितने विकार है सबके सब विकार असत में होते हैं सब तो है जो वत नहीं है तो ख्याल हो गया शरीर थोक बोलते न करो तेरे पीते 31वें श्लोक में वो शरीर में स्थित होता हो भी न करो तेरे पीते है नहीं स्थिति सब जगह परिपूर्ण शमशान अनाभिद्वार निर्गुणद्वार परमात्मा एवं अव्यय शरीर थोक बोलते न करो ती न लिपते मानते मान ये परमात्मा है ये परमात्मा ज्यादा चैतन स्थावर जंगाम खींचता ये वो खींचता मन मत तो हंड मैं हो क्यों संसार बनाते हुए भगवान ने एक ही बात है, बात होने पर है तो वो तो नहीं रहे। मिट्टी के कई चीज बन जाए तो रही तो मिट्टी की मिट्टी, सोने की कई चीजें मिल जाए ये तो सोने का सोना ही, लोहे के नया सच पड़ जाए तो रात लोहा लोही। अनेक बनेगी वो एक, अनेक अनेक भी एक है, एक ही बनेगी। एकदम ये अनेक दिखते एक ही अनेक, जैसे कपड़े अनेक रंग होते हैं, नारियल होते है तो सूत में सूत ही एक सूती, ये रंग रंग के कपड़े सूत ने मणिगणा आई बा सूत गए मनिया सूत गई दो सूत के दौरे में सूत गई मनिया विचार करेगा तो है तो भी एक ही एक बार बात आई है छोट गई मनिया बहना है एक भी ऐसे अनेक बना हुआ है एक बार बात ऐसा उल्टा माया बनाए मोह है मोह दस मोह स्मृति संसार की भूल में जो भूल नहीं है उन्हें दृष्टि नहीं है, दृष्टि ख्याल नहीं किया, ख्याल की याद मिट्टी में है नहीं नहीं नहीं है बड़ी सुनम सीधी बात है सपना सपना था आंख सपने वाली कोई चीज बच जाए जैसे वो जरा राग बच जाए नहीं है वो नहीं वो नहीं माने नहीं को नहीं माने में क्या राग नहीं को है माना है यही बात है यहां आदमी सर्व कर माने पशु साथ को दे देता बढ़िया से बात है कोई वस्तु है उसका भाव है तो वस्तु रह जाए परमात्मा रह जीव बन जाए उद्रेक आत्मा आत्मा अपने आप में उद्धार करे जो शायद का बुद्धि है वो मर जाए वो परमात्मा में प्राप्त हुआ स्वयं देव से तो स्वयं देव से तो देव से तो बुद्धि होने से जागने पर भी रहता है जैसे मतभेद रहते हैं मैं समय विवशिता खुद ही है जो हो गया अब क्या बनेगा सुख मांगा भी लेने का बुद्धि समय व्यस्त हो रही है, बुद्धि समय व्यूषित हो रही है उसमें रहता है, समय व्यूषित हो इससे खुद भी समय व्यूषित होगा, खुद ही अवगत है। अभिषेक शुद्ध व्याचारो बसे मावन अनिवार सातु देव समय सम्यक विवेषित हो ईश्वर बुद्धि मन सम्यक विवेषित हो ईश्वर दोषात्मा बुद्धि एक बहुत सारा बुद्धि वही बुद्धि क्या बुद्धि बुद्धि नहीं इस बार से संस्कार भी नहीं रहा वो है जो भाई जो तुम है वो ज्ञान होता नहीं है अज्ञान मिल जाता है केवल स्वीकार करना है। ये बात बहुत बढ़िया है कि आप एक बार सच्चे हृदय से उसको दृढ़ता पूर्व स्वीकार करते बस ठीक हाँ अत्यंत पापी हो दुराचारी हो महावीर हो निश्चय सानवों को हो जीवो जब ही सनम कोटि अविनाश तब ही कोरोना बाप जैसे सूर्य हो छाया देती है शर्म होते ही थोड़ा भी अंधकार रहता नहीं उसको खाना नहीं शर्म को सूर्य का शर्म हुआ बुद्धि के द्वारा निश्चय करने से रहता है स्वयं उसमें हो जाए स्वयं स्वीकृति हो जाए ये तत्व बोलो मेरा कुछ नहीं है जो यो है जो वो पटना गए संस्कार जैसे पटना गया पटना के संस्कार भी गए आंखों ही बढ़िया अपने आंखों स्वीकार करना स्वीकार और करना भूल नहीं निर्माण भूल नहीं बनाना भूल नहीं लाना भूल नहीं ये संसार की स्वीकृति करिए स्वीकृति उठी स्वीकृति करिए उठी और टपर हमें जा भूल को भूल समझना है ना तो समझने में तो देरी लगे मिटने में देरी नहीं लगती समझ में तो भूल है ना भूल भूल की सत्ता दी है भूल और सत्ता दी है, वो सत्ता दी है वो थोड़ी बदा हुई है। मैं भूल के मिटने में सत्ता ही नहीं, वो है जो नहीं है। और सत्ता और माता हमारी दी हुई है, हमारी दी हुई सत्ता और माता है, इसमें सारी सत्ता नहीं है। सत्ता और माता है, ये सबके बिल्कुल सबके सब्जी की बात है। ये शरीर रहेंगे नहीं, संसार और शरीर ये रहेगा नहीं, किसी का रह ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो रहेगा ही नहीं तो नहीं मान ले, नहीं रहेगा ही नहीं तो नहीं रहेगा, मानो रहेगा मैं नहीं हो गया, बस रहेगा की जगह नहीं रहेगा मैं। रहेगा नहीं तो नहीं हो गया नहीं का नहीं हो गया, नहीं का नहीं का नहीं होने है जो है रहेगा, नहीं का नहीं होने से हैगा है रहेगा। नहीं की नहीं हुई हैगा है हो गया। नहीं का नहीं होने पर है जो नहीं है, नहीं का नहीं हैगा है, कोई आया नहीं गया, कोई आया नहीं गया। नहीं का नहीं हुआ हैगा है रहेगा, इतनी बात है। है वो तो नहीं हो, है ही है, वो है ही स्वरूप नहीं। नारायण नारायण हो तो समय हो गया।